الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة توبہ کی 24ویں آیت کی تفسیر ابھی چل رہی تھی اور اس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ کچھ تفصیلی کلام اس پر کرنا مناسب ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصول فراہم کیا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جس میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ایک جانب ہو اور دیگر جو ہمارے قریب رشتہ دار ہیں جن سے قلبی اور طبعی ایک تعلق ہمارا ہوتا ہے محبت کا، پیار کا، میلان کا، ان کی رضا اللہ تعالی اور اس کے رسول کی رضا کے مقابلے میں آ جائے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو فوقیت دینی ہوگی، اور مد مقابل چاہے کوئی کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو اسے ضرور ہمیں چھوڑنا ہوگا یا اس کو مطلب اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی رضا کے تابع لانا ہوگا، ان کی مرضی کو قبول نہیں کیا جائے گا. لہذا اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ. اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، اس میں بہنیں بھی داخل ہیں، اور تمہاری ازواج یعنی بیویاں، اور تمہارے دیگر خاندان والے، اور تمہارے وہ مال جنہیں تم نے کمایا، اور ایسی تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے، اور تمہارے ایسے گھر جنہیں تم محبوب رکھتے ہو، پسند کرتے ہو، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو تم پھر فتربصوا، ٹھہر جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم لائے اور تم پر کوئی عذاب نازل فرمائے یا تمہاری گرفت فرمائے. واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ کسی فاسق قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا. معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ہر معاملے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا معلوم کرنی چاہیے، اس کے بعد پھر دیکھیں کہ کیا اللہ کسی مخلوق کی رضا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کے خلاف ہے، اگر ہے تو ہمیں اس رضا کو چھوڑنا ہوگا. اسی طریقے سے اگر کوئی چیز ایسی ہے جس سے ہمیں محبت تو ہے، چاہے وہ ہمارا کاروبار ہو، ہماری تجارت ہے، ہمارا دیگر ساز و سامان ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سے زیادہ محبوب ہے. مثال کے طور پر ایک کاروبار ہے بہت بہترین، جس سے ہمیں بہت زیادہ پروفٹ ہوتا ہے اور کروڑوں میں بالفرض پروفٹ ہوتا ہے، لیکن وہ حرام کاروبار ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کاروبار کو ختم کریں یا اسے کوئی جوازی صورت کی طرف لے کر آئیں، کیونکہ یہ ایک امتحان اور آزمائش ہوتی ہے کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور ایک طرف کاروبار سے حاصل ہونے والے پروفٹ کی محبت ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے تو یقیناً آدمی ان کروڑوں روپیوں کو نظر انداز کرے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں کاملیت نہیں ہے، کامل نہیں ہے، تو آدمی کوشش یہ کرے گا کہ کاروبار چلتا رہے اور حرام مال آتا رہے، اور وہ بس تھوڑا بہت خرچہ کر کے یا مطلب نیک کاموں میں جسے بعض اوقات لگا دیا جاتا ہے، وہ یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول ضرور مجھ سے راضی ہو جائیں گے. یہ ایک غلط طریقہ ہوتا ہے. دنیا ہمارے لیے ایک امتحان گاہ ہے، اور اس میں ہمیں اپنا اچھی طریقے سے محاسبہ کر کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کو مقدم رکھنا ہوگا. اسی لیے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اظہار ناراضگی ان الفاظ میں فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا. فاسق اسے کہتے ہیں جو اعلانیہ طور پہ گناہ کرتا ہو، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کے مقابلے میں، ان کے پسند کے مقابلے میں، ان کے احکامات کے مقابلے میں ہم نے کسی اور چیز کو محبوب رکھا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کو فراموش کر دیا، تو یہ قابل گرفت جرم ہے اور انسان شدید گناہگار ہوگا. آگے شاید فرمایا کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرا، اور بے شک ضرور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر تمہاری مدد کی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیگر صحابہ کرام کی، غزوات کے اندر، پھر جب مکے کے اندر نازک حالات تھے اس میں صبر و تحمل عطا فرمانے کے ذریعے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ہجرت فرمائی اس وقت کفار یقینا نبی کریم کے تاک میں تھے اور انہوں نے پیچھا بھی کیا، پھر غار ثور تک بھی پہنچے لیکن قابو نہ پا سکے۔ تو یہ تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالی نے کثیر امداد فرمائی، تو اللہ تعالی نے اس کو یاد دلایا، کیونکہ جب احسانات کسی کے یاد رہتے ہیں تو اطاعت کی طرف دل مائل ہوتا ہے، اور ان کے احسانات کو یاد کر کے پھر انسان اس مروت کے تقاضے کے تحت اس کی بات مانتا ہے، اس کی ناپسندیدگی والے کاموں سے بچتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا تاکہ ہم اس کے احسانات کو یاد کر کے اس کی اطاعت کی طرف مائل ہوں۔ آگے شاد فرمایا کہ وہ یوم حنین، اور حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، جس وقت تمہیں تمہاری کثرت نے تعجب میں مبتلا کر دیا تھا، فلم تغنی عنکم شیئن، تو کوئی چیز تمہارے کام نہ آ سکی، کسی چیز نے تمہیں بے نیاز نہ کیا، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین تم پر اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ تو یہ معاملہ یہ تھا کہ جب سن 9 ہجری کا یہ واقعہ ہے، فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن اور ثقیف، ایک قبیلہ تھا جو حنین کے مقام پر تھا، ان سے جنگ ہوئی، اس میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 12,000 تھی اور کفار جو تھے وہ 4,000 کے قریب تھے۔ چونکہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت بہت ہی زیادہ تھی، اس لیے جب آمنے سامنے کھڑے ہوئے تو ایک شخص نے کہا کہ آج تو ہم ضرور ان پر غالب رہیں گے۔ یہ کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، کیونکہ اس میں ایک فخر کسی اور ایک غرور کسی جھلک نظر آتی تھی۔ بہرحال جب مقابلہ ہوا تو شروع میں مسلمان غالب آ گئے اور وہ کفار اپنا مال وغیرہ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے مال غنیمت سمیٹنا شروع کیا، جب وہ لوگ کچھ آگے چلے گئے تو وہ چونکہ تیر اندازی میں بہت ماہر تھے تو انہوں نے اپنی پوزیشنیں سنبھالی اور پھر انہوں نے تیزی کے ساتھ تیر اندازی کی۔ اب چونکہ اچانک یہ مسلمانوں پر جوابی حملہ ہوا تھا تو وہ ایک دم گھبرا گئے اور گھبرا کر بھاگے، اور تقریباً سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئے۔ لیکن چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت میں بھی سب سے آگے تھے، آپ کے پاس صرف حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، یہ وہاں پر موجود رہے، اور باقی سب کے سب بھاگ نکلے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ آپ سب لوگوں کو بلائیے، آواز دیجئے۔ پھر انہوں نے جب آواز دی تو کچھ مسلمانوں کے ہوش و آواز ٹھکانے میں آئے اور پھر انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا، اور الحمدللہ مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا۔ اس کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ حنین کے دن جب تعجب میں مبتلا کر دیا تمہیں تمہاری کثرت نے، تو نہ بے نیاز کیا تم کو کسی، تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آ سکی، اور اس نے تمہیں کسی شے سے بے نیاز نہ کیا، اور تم پر زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے، تم نے پیٹ پھیر دی۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا سکون نازل فرمایا، اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اپنے رسول پر اور مومنین پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تسکین نازل ہوئی تو آپ وحشت میں مبتلا بالکل نہیں ہوئے، آپ نہیں گھبرائے، حالانکہ سامنے کفار تھے اور مسلمان چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرسکون قلب کے ساتھ سامنے برا جمان رہے، تو یہ تسکین اللہ کی طرف سے اتری تھی۔ اور پھر جب مسلمانوں کو آواز دی گئی تو جو ان کی وحشت سے ایک دم ختم ہو گئی، اور پھر وہ دوبارہ تازہ دم ہو کر ڈٹ کر نئے حوصلے کے ساتھ دوبارہ حملہ آور ہوئے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسکین کا ہی نتیجہ تھا۔ تو پھر اللہ نے نازل کیا اپنے سکینہ کو، اپنی تسکین کو اپنے رسول پر اور مومنین پر۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور نازل کیا اس نے ایک ایسا لشکر جو تم نے نہیں دیکھا، یعنی فرشتے اس میں نازل ہوئے، لیکن یہ صرف مسلمانوں کی شان و شوقت بڑھانے کے لیے آئے تھے، یہاں پر قتال نہیں فرمایا تھا، جبکہ غزوہ بدر میں احادیث کریمہ میں منقول ہے کہ باقاعدہ فرشتوں نے قتال بھی کیا تھا۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عذاب دیا جو کافر ہوئے، یعنی ان کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کیا اور شکست کا غم انہیں برداشت کرنا پڑا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہ کافرین کی جزا ہے، یہ ان کا بدلہ ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلك علی من یشاء، پھر اللہ تبارک و تعالی نے رجوع فرمایا، اس کے بعد جس شخص پر اس نے چاہا، یعنی جس کو چاہا اللہ نے پھر توفیق عطا فرمائی کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوا، جیسے کہ حوازن کے جتنے لوگ باقی بچے تھے بعد میں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجسن، بے شک محض مشرکین ناپاک ہیں۔ ظاہر طور پہ بھی ناپاکی ان کے ساتھ رہتی ہے کہ عموماً پیشاب وغیرہ میں احتیاط نہیں کرتے ہیں، دیگر جو ہمارے ہاں پاکیزگی کے معاملات ہیں ان میں ان کی بالکل احتیاط نہیں ہوتی ہے، اور انہیں باطنی پاکیزگی بھی حاصل نہیں، کیونکہ عقائد کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے اس میں فساد کثیر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ محض مشرکین نجس ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں اس والے سال کے بعد، یعنی سن 9 ہجری کے بعد پھر ممانعت فرما دی گئی کہ اب کوئی کافر مسجد حرام میں نہیں آئے گا، یعنی حدود حرم میں انہیں قیام کی اجازت سے منع کر دیا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی کافر آئے گا حدود حرم میں، مسجد میں داخل ہونا تو ممنوع رہے گا، لیکن اگر کوئی حدود حرم میں تجارت وغیرہ کی نیت سے آیا تو وہاں پر کچھ عرصے وہ ٹھہر سکتا ہے جب تک وہ تجارت کرے گا، جس کی مدت بعض فقہا نے، جیسے علامہ ابن عابدین شامی نے بھی تقریباً 1 سال لکھی ہے کہ 1 سال تک اگر وہ اپنے کاروبار وغیرہ کے لیے وہاں ٹھہرنا چاہے تو ٹھہر سکتا ہے، اور ورنہ پھر وہ جتنی جلدی بس وہ نکلے بہتر ہے کہ وہ اپنا کاروبار کر کے جا سکتا ہے۔ تو مطلقاً ممانعت نہیں ہے، آ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد باقاعدہ مسجد حرام میں دخول ان کا بالکل منع فرمایا۔ وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تم تنگ دستی کا خوف کرو، یعنی اس طریقے سے کہ بالفرض اگر ہم ان کو روک دیں گے تو پھر تجارت وغیرہ میں نقصان ہوگا، ان سے جو مالی فوائد ہمیں حاصل ہو رہے ہیں وہ حاصل ہونا بند ہو جائیں گے، تو فرمایا وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں محتاجی وغیرہ کا خوف ہو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، تو عنقریب تمہیں اللہ تبارک و تعالی غنی کر دے گا، من فضلہ ان شاء، اپنے فضل سے اگر وہ چاہے گا تو، یعنی یہ اس کا وعدہ تو ہے لیکن مشروط ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے ساتھ اس کو مشروط کر دیا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا اسے اپنے فضل و کرم سے نواز دے گا۔ اور ایسے ہی ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے، یعنی مسلمانوں کے اوپر نعمتوں کے دروازے کھل گئے، اور آج تک وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ لہذا اگر آپ مکہ المکرمہ جا کر، آپ بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں جو کاروبار کی فراوانی ہے، جو نعمتوں کی فراوانی ہے، وہ شاید کسی بھی مقام پر نہیں ہوگی۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالی جاننے والا حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، تم جہاد کرو، لڑو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اور اخروی دن پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور اس چیز کو حرام نہیں جانتے جسے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، ولا یدینون دین الحق من الذین اوت الکتاب، اور سچے دین کے تابع نہیں ہوتے، یعنی جو دین اسلام اس کے تابع نہیں ہوتے، یعنی وہ لوگ جو کتاب دیے گئے، یعنی اہل کتاب خاص طور پہ مراد ہیں، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، جب تک کہ اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کر جزیہ نہ دیں۔ تو یہ اصل میں آیت جو نازل ہوئی، یہ قبیلہ بنو نزیر کے بارے میں، اور جو جب نبی کریم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان لوگوں سے جہاد ہوا، یہودیوں سے باقاعدہ مقابلہ ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر مغلوب کیا، اور یہ ان سے باقاعدہ صلح ہوئی تھی، اور یہ جزیہ دینے پر، یعنی حکومت اسلامیہ کو اپنے تحفظ کے لیے ٹیکس دینے پر راضی ہو گئے تھے۔ اس میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر اور اخروی دن پر ایمان نہیں رکھتے، تو اہل کتاب اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہی فرمایا کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان تو لائے لیکن اس کے نبی پر ایمان لے کر نہ آئے، یا ایک نبی کا بھی انکار کر دے، تو وہ گویا کہ اللہ پر ایمان لانے والا بھی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان سے خالی قرار دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو چیزیں حرام کیں ان کو یہ حرام نہیں مانتے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ کہ اسے معلوم ہوا کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب آپ کی شریعت، آپ کا قانون چلے گا، پچھلی تمام شریعتیں، پچھلے قوانین منسوخ ہو گئے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس میں اللہ نے فرمایا کہ ما حرم اللہ و رسولہ، جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول نے حرام فرمایا. اس سے پتہ یہ چلا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی چیزوں کو حرام فرماتا ہے، اس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ چیزوں کو حرام کر سکتے ہیں. یہ اللہ کی عطا سے ہے، بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا کے، بغیر اس کی اجازت کے ہمارے نبی کریم کسی چیز کو حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار نہیں دیں گے. لیکن اللہ نے آپ کو یہ اختیار اور اذن عطا فرمایا ہے، لہذا اگر یہ نبی کریم کی طرف یوں منسوب کر دیا جائے کہ اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن عظیم کا خود اسلوب ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہ تمام عیسائیوں یا یہودیوں کا نظریہ نہیں تھا، بلکہ ان میں بھی کچھ گروہ تھے جن میں سے بعض کا یہ نظریہ تھا، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا. ذالک قولہم بافواہہم، یہ وہ باتیں ہیں جو یہ اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں، یعنی صرف منہ تک کی یہ باتیں ہیں، اس کے اندر حقیقت اور سچائی کچھ بھی نہیں ہے. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ اگلے کافروں کی سی، جو ان سے پہلے کافر گزر چکے ہیں انہی کی طرح یہ باتیں بناتے ہیں. قاتلہم اللہ، اللہ تبارک و تعالی انہیں ہلاک فرما دے. انا یؤفکون، یہ کہاں اوندھے منہ گرتے چلے جاتے ہیں. تو اسے معلوم ہوا کہ اگر کوئی غلط عقیدہ رکھے گا تو اس کے لیے بد دعا کرنا میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ اس کو اس مطلب یوں کہنا کہ اس برے عقیدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک و برباد کر دے، کہ یہ خود سنت الہیہ ہے. اللہ نے فرمایا قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک و برباد کر دے. خود اللہ تعالیٰ یہ مطلب بدعائیہ جملہ قرآن عظیم میں اللہ نے نقل بیان فرمایا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس طرح کسی کو بدعا دینا اس کے برے عقیدے کی وجہ سے یہ برا نہیں ہوتا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم، انہوں نے اپنے پادریوں اور اپنے جوگیوں کو، یعنی جو احبار یعنی ان کے جو علماء تھے بڑے، اور رہبان جو ان کے رہبانیت اختیار کرنے والے تھے، جو بالکل پیچھے یعنی لوگوں سے ہٹ کر، بالکل دنیا سے ہٹ کر وہ اپنی زندگی گزارتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کے سوا خدا بنا لیا، اور مسیح بن مریم کو بھی. تو ان میں سے بعض وہ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے، اور بعضوں نے ان میں سے اور بھی مطلب مزید اپنے کفر میں ترقی کی، اور انہوں نے پادریوں اور جوگیوں وغیرہ کو بھی اپنا خدا بنایا. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، اور انہیں تو فقط یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں، ایک الہ کی عبادت کریں. لا الہ الا هو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، یعنی انہیں تو صرف ایک اللہ تعالی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا. لہذا اس سے معلوم ہوا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی یوں کہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کریں یا اس کو خدا تسلیم کریں، تو اللہ نے صراحتاً اس کا رد فرما دیا. سبحانہ عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے پاکی ہے کہ جس اللہ تعالیٰ ان کے ان چیزوں سے جس کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پاکی ہے. یریدون، یہ ارادہ کرتے ہیں، ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں. یعنی اس نور سے مراد یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ یہ نبی کریم کے خلاف کثرت سے سازشیں کرتے تھے، اور یا اس سے مراد، نور سے مراد قرآن عظیم ہے، کہ یہ قرآن عظیم کو چاہتے تھے کہ یہ اس کی تعلیمات مسلمانوں لوگوں میں عام نہ ہوں. وَيَأْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی نہیں مانے گا مگر اپنے نور کا پورا کرنا. یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کے پورا کرنے کا ارادہ فرما چکا ہے. نور کے پورا کرنے کا مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاح و کامرانی، اسلام کی ترقی، اور قرآن عظیم کا قیامت تک کے لیے نفاذ. ولو کریہ الکافرون، اگرچہ کفار برا تسلیم کریں. تو یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے پہلے کفار کی مذمت فرمائی، اور اب یہود کی کثرت کے ساتھ مذمت فرمائی ہے. انشاءاللہ اگلی آیات میں مزید اس کے بارے میں، اور اسلام کی ترقی اور اسلام کے مقاصد، جو تعلیمات اسلام کے مقاصد، ان کے بارے میں کلام ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.